Lelakoni Para Rasul bab 5. Ana wong lanang jenenge Ananias karo Somae aran Safira adol palemani. Kanthi sarujuke Somae, wong mau nguntet saperangan ning pepayone iku. Dene liyane banjur digawa dicaosake ing ngarsane para rasul. Nanging Petrus ngandika, Ananias, yogini atimu dikuasani dening iblis. Nganti kowe nggorohi roh suci sarta nguntet saperanganing pepayone palemahan iku. Saupama palemahan iku ora didol, apa iku ora tetep dadi duwekmu? Lan sause didol, apa pepayone iku ora tetep go kuasani? Yogone kowe kok ngerancang pratingkah mangkono ana ing atimu? Dudu manungsa kang kok goroi, nanging Allah. Bareng Ananias krungu pangandika mangkono iku, banjur ngeblak pegat nyawa. Temah wong kabeh kang krungu bab iku padha wedi banget. Para nom-noman tumuli padha teka. Mulut si mayite banjur digotong metu sarta dikubur. Sawuse watara 3 jam, Somae Ananias lumebu. Nanging ora sumurup apa kang mentas kelakon. Petrus banjur ngandika, aku kandhanono, apa palemahan iku kok edol kalawan rego semono? Wangsulane wong wadon iku, inggih, semanten. Pangandikane Petrus, yogene kowe sakloron padha sekuton nyoba marang roing pangeran. Delengen, wong-wong kang mentas ngubur somahmu padha ngadeg ana ing ngarep lawang. Iku uga bakal nggotong kowe metu. Wong wadon iku banjur ngeblak sanalika iku uga ana ing ngarsane Petrus lan pegat nyawa. Nalika para nom-noman padha lumebu, wong wadon mau tinemu wis mati. Banjur digotong metu lan dikubur ing sacedhake sing lanang. Wong sapasamuan kabeh sarta wong kang krungu bab iku padha banget wedine. Ana dene para rasul padha nganakake pratandha lan mukjizat akeh ana ing antarane wong akeh. Wong kabeh kang padha percaya tansah padha nglumpuk ana ing Srambi Salomo ing sajrone patunggalan kang raket. Wong-wong liyane ora ana kang wani ngemori, nanging wong-wong akeh iku padha banget anggone ngajeni marang para wong kang percaya iku. Cacahe wong kang padha percaya marang Gusti iku saya wuwuh-wuwuh lanang lan wadon. Malah padha nggawa wong-wong kang lara menyang dalan gedhe, kaselehake ing amben utawa klasa supaya menawa Petrus langkung, saura-urane ana sing kena ayang-ayangane. Dalah saka kutha-kutha ing sakubenging Yerusalem padha teka gumruduk nggawa wong kang padha lara utawa kang padha kabidung ing roh reget. Kabeh padha kasarasake. Wasana marga saka bangeting drengkine, Imam Agung lan para pandhereke yaiku wong-wong saka golongan Saduki padha tumindak. Para rasul padha ditangkep lan dilebetake ing pakunjaran umum. Nanging bareng bengi ana malaikate pangeran kang ngengakake lawang-lawange pakunjaran mau lan banjur ngirit metu para rasul sarta ngandika, padha menyang padaleman suci ngadega lan gelarno sakai pangandikaning urip iku marang wong akeh. Para rasul padha bangun miturut marang piweling mau sarta bareng bangun esuk padha lumebet ing padaleman suci lan banjur wiwit memulang ana ing kono. Nalika samono, Imam Agung lan para pandhereke dawuh marang pradoto agomo supaya marepat, yaiku pakumpulane para pinituaning bangsa Israel. Sarto banjur dawuh mapak para rasul menyang pakunjaran. Nanging bareng para abdi tekan ing pakunjaran, para rasul ora ketemu ana ing kono. Banjur padha bali ngaturi uninga. Ature, wau pakunjaran pinanggih tasih kuncen kekah. Sarta sadaya tiang jagi wonten ing papan jaginipun ing ngajengkori, nanging sareng kula bika ing lebet boten wonten tiyangipun setunggal-setunggal. Bareng pemimpining Jagabaya padaleman suci lan para pangareping imam krungu katrangan mangkono iku, padha kuwur atine. Banjur rerasanan bakal kepriye kadadeane. Nanging banjur ana wong teko kang pratelo. Kawuningana, tiang-tiang ingkang sampun panjenengan lebetaken ing pakunjaran menika samangke wonten ing padaleman suci memulang dateng tiang kathah. Pemimpine Jagabaya lan para punggawane banjur padha menyang padaleman suci. Nyepeng para rasul nanging ora kanthi rada peksa. Jalaran wedi menawa dibenturi watu wong akeh. Para rasul mau diirit lan diajokake ing ngarsane pradoto agomo. Imam Agung nuli wiwit ndangu pangandikane, "Kowe rak wis padha ndak wanti-wanti aja memulang demi jeneng kuwi. Nanging nyatane Yerusalem wis kok kebaki piwulangmu. Lan kowe sumedya nekake walating getihe wong iku marang aku." Petrus lan para rasul banjur padha mangsuli, "Ature, kita kedah langkung bangun turut dateng Allah ketimbang dateng manungsa. Allahipun leluhur kita sampun mungokaken Yesus, ingkang sampun panjenengan gantung ing kajeng salib soho panjenengan sedani. Inggih panjenenganipun menika ingkang sampun sinengkaaken ing ngaluhur dening Allah kalayan astanipun ingkang tengen. Kajumenengaken dados panuntun tuwin juru wilujeng, supados Israel saged meratobat soho tampi pangapuntening dosa. Dene ingkang sami dados seksinipun prakawis menika, kula sedaya soho roh suci ingkang sampun kaparingaken dening Allah dateng tiang sadaya ingkang bangun turut dateng panjenenganipun." Mireng atur mangkono iku, kabeh padha muntap sarta banjur padha ngangkah nyedani para rasul. Nanging ing pradoto agomo iku ana wonge Farisi nama Gamaliel, ahli Toret kang kajen banget ana ing antarane wong akeh, kang nuli ngadeg sarta usul supaya para rasul padha didhawuhi metu sadilo. Sawuse mangkono banjur ngaturi pamrayoga, "Para sadherek Israel, kula aturi sami menggalih saestu. Menopo ingkang badhe panjenengan tandukaken dateng tiang-tiang menika? Amargi kala rumiyin sampun muncul Teudas ingkang aken tiang linangkung soho ingkang gadah panganut kirang langkung tiang kawanatus. Nanging tiang wau lajeng dipun pejai, poro penganutipun sedoyo sami buyar soho sirno. Sasampunipun tiang meniko, naliko dipun wontenaken cacah jiwo, Yudas muncul, tiang Galilea. Kadah tiang ingkang kaseret ing pambalelanipun. Nanging Yudas meniko inggih tiwas, sedoyo panganutipun sami buyar. Awit saking meniko, atur kulo dateng panjenengan sedoyo, sampun tumindak menopo-menopo tumrap tiang-tiang meniko. Sami katokno kemawon, awit menawi kekajengan soho pandamelipun meniko asalipun saking manungso, temtu badi sirno. Nanging menawi asalipun saking Allah, panjenengan sedoyo boten badhe saged nyirnakaken tiang-tiang meniko. Mbok menawi mangkih badhe kabukten ugi bilih panjenengan sami nglawan dumateng Allah." Pamrayoga iku dituruti. Pradoto agomo iku banjur nimbali lan mecuti para rasul sarta nglarang memulang atas asmane Yesus. Sawuse mangkuno padha kelilan mundur. Para rasul padha mundur saka ing ngarsane pradoto agomo kalawan bingah. Jalaran wus padha kaanggep pantes nandang sangsara marga saka asma Yesus. Sarta saben dina padha nglajengake anggone memulang ana ing padaleman suci lan ana ing omah-omah tuwin martosake Injil kang mratelakake yen Yesus iku Mesias.